हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में, 14 भाग। अब मसला सुलझ गया, हाइगेंस सही था और न्यूटन गलत। प्रकाश की किरणें नन्ही नन्ही लहरों से बनी हैं। हस्तक्षेप की झालर की चौड़ाई से थॉमस यंग लहर की लंबाई का भी पता लग सका। प्रकाश की लहरों की वेवलेंथ लगभग 1/50,000 इंच निकली। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश की 1 इंच लंबी किरण में 50,000 लहरें होंगी। प्रकाश की सब किरणों की लंबाई एक बराबर नहीं होती। लाल रंग के प्रकाश की लहरों की वेवलेंथ सबसे लंबी और बैंगनी रंग के प्रकाश की सबसे छोटी। वेवलेंथ जितनी कम होगी, लहर उतनी ही ज़्यादा मुड़ेगी। प्रिज्म इसी तरह प्रकाश के रंगों को अलग करता है। वर्णक्रम के एक और लाल रंग है जिसकी वेवलेंथ 1/32,000 इंच है। दूसरे अंत पर बैंगनी रंग है जिसकी वेवलेंथ 1/64,000 इंच है। अन्य रंगों की वेवलेंथ इन दोनों के बीच है और उनकी वेवलेंथ कम होती जाती है। इस क्रम में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जमकी, बैंगनी। दूसरा अध्याय, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कितना लंबा है। हमें प्रकाश और रंग क्यों दिखाई देते हैं? आंख की पिछली सतह की झिल्ली को रेटिना कहते हैं। रेटिना में कई तरह के रसायन होते हैं। विभिन्न रसायन प्रकाश के विभिन्न वेवलेंथों के रंगों की किरणों को सोखते हैं। जब रेटिना पर प्रकाश के सारे रंग पड़ते हैं तो रेटिना के सारे रसायन काम करते हैं और हमें सामान्य प्रकाश सफ़ेद रंग का दिखता है। जब प्रकाश की कुछ वेवलेंथ दूसरे वेवलेंथों की तुलना में अधिक मात्रा में रेटिना तक पहुंचते हैं तो कुछ रसायन दूसरे रसायनों की तुलना में अधिक काम करने लगते हैं और हमें सिर्फ वे ही रंग दिखाई देते हैं। क्या ऐसा भी संभव है कि प्रकाश की कुछ वेवलेंथ किसी भी रसायन को प्रभावित ना करें और हमें वे दिखाई ही ना दें? ऐसा लगा कि शायद यह संभव नहीं है, क्योंकि स्पेक्ट्रम में उपस्थित सभी वेवलेंथ हमें दिखाई देती हैं, चाहे वो एक रंग हो या दूसरा। लगता था कि मामला निपट गया था। बात तो यह है कि सन 1800 से पहले किसी ने इस सब के बारे में सोचे ही ना था। अगर आपकी आंखें ठीक ठाक हैं तो प्रकाश वही है जो आपको दिखाई देता है। जो दिखाई ना दे वह प्रकाश कैसा? फिर जर्मन ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम हर्शल के प्रयोगों में उसे कुछ अजूबा दिखाई दिया। वह एक जाना माना खगोलशास्त्री था। उसने 1781 में यूरेनस ग्रह का पता लगाया था। अच्छे वैज्ञानिकों को बहुत सारे विषयों में रुचि होती है और हर्शल स्पेक्ट्रम में रुचि लेने लगा।